nag-iisaka iisip sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Paano ako mapapansin, malaman mo kaya ang aking damdamin. Ano ang dapat sabihin ng puso ko may pagtingin? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito, o bakit ba ang kilos ko'y nababago na halos na andyan ka na? Di makatulog sa gabi sa iisip, sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siyang laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Bago na halos na andyan ka na. Di makatulog sa gabi sa kaiisip, sa diwa ko'y ikaw